بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ديت ولكي سورة المنافقون مدني سورة دي رسر سورة حج ومكر مجادلين نازل شوي يوصل سلورم دي فترتيب نزولك مخي سر امر بدعو مخی ترغیب ورکو انفاق تا پاخر کی وس زجر کی بخیلانو آغتا چی منافقین دی دارنگی مخی ترغیب و عمل تا بکتاب سران وس زجر کی آچاتا چی عمل نکی پاغیبانی لکا منافقان دعوال سورت چی را زجر دی منافقینو تا و من اکولو سر دین پاک نو خصوصاً پر نور و قبائی سر عموماً دی صورت که دا اللہ رب عزت اسماء چی دی حتی ذکر دی دا اسماء حسنا بیاس پی تکرار دری دی او افعال چی دی دا اللہ رب عزت صفات چکم دا اللہ رب عزت افعال دی آغا تا ذکر دی خلاصه رسولت سره اول لکو کی قبائح د منافقین لري دیار لس دا تلس او دیمه کی ترغیب دی انفاق وی سبیل الله ته مخیر مرنا دا بیر نه آیات نظر شروع کی دا مختصر د ټول صورت خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد نوم د الله تعالی چې عام ربانه او خاص مې ربانه دې شروع کوم زره دې صورت اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله دې کې تعریف د منافق هغه ته اشاره ده چې مخامخ شهادت د حق کوي او باطن کې منکر وي او دا هغه یو صفت ذکر کړل چې دروغ وي اذا جاءك المنافقون كل چرشت منافقان منافقين نشت قالوا نشهد دي وي من گواهك انك لرسول الله چيقن انت خام خا رسول الله تعالى حذيفة رضي الله عنه نشات پوستكو ده منافق مبارك اغو ذاك سيصف الايمان ولا يعمل به چې د ایمان صفت کې لیکن عمل پینه کوي چې ایمان خوشیر او خکار دی دی دا ورکم ډیر خلق داسي یره وی دا خکار دی خو کینا دار منافق عملی اور سره دا غواړي چې دین دی په بل کې دی خیر کو په ما کې نه په بل باندې کوشش کوي په خپل اب کې نه نه دار منافقین صفات وای دې مونږ غواهی کو چې یقینا ته خامخا رسول الله ای والله یعلم الله پویږي نکل رسول او چې یقینا خامخا رسول الله ای د دې غواهی ته څه ضرورت والله یشهد ان المنافقین لکاذبون والله غواهی کوي چې یقینا منافقان خامخا دروغجن دي دروغ وای دې اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله دیکھ داغی دری خصلتونا ذکر کئی دینی ولد ایمان مقسمون اخبر جنتا دل فسدو عن سبیل اللہ نارا ولی نارا ای خلق دلار داللہ تعالی نا داللہ دلار نا خلق آرائی انہم سا ما کانو یعملون یقینن دیر بد دیغا چھ دیکھئی انهم یقینا دی سا ما کانو یعملون بد دی آغا چه دی کئی ذالک بی انهم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبهم دری و ساپی نور دا پا دی وجه چه یقینا دی ایمان را وڑی دی پا جوابانی ثم کفروا بی کبر کرده دی پس پزلبانی او دارنگی کبر کرده چه اقرار دا شیطانان خواگی کرده پتو بیا لا قلوبین پس مہر لگا لشیر پزرن دیبانی پہم لائق قول پس دین پوئی گئیم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم دا نور او صاحب ذکر کی او کلا چی تیوین دی لرا توجب کاش سامون تاجب کیا چی تا لرا جسیر دی او دارنگی غٹی غٹی باڑینی ولی دیو ټول سوچ پی کر بخوراکی بل سکارنی خوراک پسی گرزی خیٹ اپس و این یقولو تسمع لقول موکو وینا کی نو غق بکی دیتا وینا ردیتا کان نام خوشب مسندا گویا کې دای لرګي دی و درول شوی دیواله ته دا تشبیه ده حاصل دار چې ظاهر خو ښه دی لیکن دنه ګندریم لرګي چکم دیواله ته ودرېږي به پېدی او دارنګ هغه پېدی نه خو لرګي خلک په باده کې لګي یو شی ته جوړای خو چې دیواله ته ولاړ نه وي پېدی نه یا اړمي چته دی دروازه پک لګی او د دې مخسرم دار چې ظاهر خو ښه دی لیکن دنه هغه لرګي چې دنه اوټو ښه خراب دي دارنګي علما وایي چې کو نور ته کې دی یو سړی و چې دا بلیلونی نو منافق هم دا رنګي دی کو یو سړی باندې سید ابل سړی غلط کان نام خوشب مسندا ګویا کې دی لرګي دی و درول شوی دیوالته يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم دی گمان کې چار چوا په دی باندې هم عليهم په دی باندې دا واقعه منطبقه عليهم مفسرین وي هر چغا دای خل چې دا اسما باندې دا او په دې کې اشاره چې ډېر سخت بوز دی لري غړ دی باندې نه غټ دی لیکن بل طرف تیریږم بیردین مراد شده مانا هر سچی دی که آغاز زواجر دیو کارسری یا کم واقعی چه بیانی گیر دا زمانگ دا پمانگ بانی دا منافقی دا شکی که تا هر سو که آدین آغا وی چگن دا ما یادی ایوزه که چاویس خیه پت کلیو چر تا با چاباس که ویلو که چس خیس خیه آده وی آغا بیریده چگن دا آغا بانی قیصه روانه دا همو لادو هم دې دشمنان دي په حضروم نزانو ساتل دینه قاتلهم الله تبادیکې دینات الله تعالی ان یو پکون کوم خاړول شي ان یو پکون معنی اخلاص نه کوم طرف ته اوړي یادانه چې توحید نه کوم طرف ته اوړي وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم رأيتهم يسدون وهم مستكبرون أو كلا شيء ولا شيء تدك النور صاب قباحتنا دلالات كي په اسرار د ګناه د دی باندې أو كلا شيء ولا شيء تعالوا راشي يستغفر لكم رسول الله چې بکنه غوړ استازه پر د الله رسول لو روسم نتی دیتاو که سرون اخفل ورایتاو موتبین دیل رسود دونا چه مخواڑی دی استاخوات اندر آدی وهم مستقبیرون او دیتا کبور کون کنی دی پا بارا که داو بای داداغ چو دا رسول منافقین عبدالله ابن عبای ابن سلول آغا تشاویلو چه نبی علیہ السلام خوال ورشان چه استقبار دلو غواری ناغویل نا سریو خزاو د دې رسته واقعې د وجنا رسته د آیتونو کې آیت اشاره ده سواءن علیهم برابر د دې باندې استغفر تلهم کته بخشش غواړې دې لپاره ام لم تستغفر لهم او کو بخشش نه غواړې دې لپاره لن یغفر الله لهم چرې بخښنه نه کوي الله دې لرا ان الله لا یهدی القوم الفاسقین ان قنا لا توفیق د هدایت نور کې قوم فاسقانو ته هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله دیکھے جکم دے علت اصلی ذکر کے اولی جرم آگے دارے هم الذين يقولون دعا کسان دے چھوئے دے لا تنفقوا على من عند رسول الله چه خرچ مکوی پا آچا چه آد اللہ در رسول سر دی این در رسول اللہ پنی در رسول اللہ بانی دا منافقین ویل د دې آیات په باره کې راځي نبی علیه السلام غزوه بن المصطلق ته وتلی وو نو یو ځای ته دا ورسېدل هلته اوبه وې په هغې باندې ګڼه راغله صحابه کرام په هغې کې یو جهجه بن سعید دا د عمر دی هو اجیرو او بل چې و سنال جوهنی دا حلیب د عبدالله بن ابی وو نو د دې دواړو په منځ کې څه لږه ترخ کرامي راغله جهجه چې و هغه دی بل نه سوار ور سپېړی وه ناسنان غوسه شو انصارو ته یې چغې وکړلې او جهجه چې و هغه قریش ته نو بعضې مهاجرین د هغې په منځ کې سوله وکړه دا خبر چې دی عبدالله بن ابی ته ورسېد منافق ته نو هغه وویل والله ما مثلنا و مثل المهاجرین ویل قسم په الله زمونږ د مهاجرینو مثال داسې دی زمونږ مثال نه دی او د مهاجرینو مګر داسې دی لکه وایي مخکې نو ویلی سم من کلبک یاکلک خپل سپېر چې اخه چې وخوري تا لره نعوذ بالله صحابه کرامو ته سپي ویل چې دا چاق یې بس تاسو به وخوري او بل دا خبره وکړه لئن رجعنا الی المدینة لیخرجن العز منها الاذل ویل کو مدینې ته لاړو د عزتمن به را ذلیله لرې کړو وبې شل ویل دا خلک زمونږ په نفقو باندې زمونږ سره پاتې کېږي خوري هغه نو نور خرچې مرچې په دې باندې ونه کوي تر دې پورې چې دی لرې شي د نبی علیه السلام دخوا دا خبره زید بن ارقم واورېده دا وړوکې عمر یې کم داسې پوخ عمر ته نه ورسېد نو نبی علیه السلام یې خبر کړ نبی علیه السلام هغه را وغوښته ویل تا داسې خبرې کړې نو هغه ویل دا دروغ وی ما نه دي ویلې زید یې دروغجن کړ هغه غریبان خفه شو نو الله ربالعزت دا آیات راولېږو چې دا زید رښتیا وي او دا بل د الله دښمن دروغ وی او دا ابی عبدالله بن ابی ډېر سخت وشرمېد چا ورته وویل چې د الله پیغمبر خواله ورشه دعا به الله وغواړي نو سر یې وخوځه انکار یې وکړ هغه ماته ویل چې خلکو ته ویل ګوره تاسو ماته اول ویل چې اسلام راوړو نو اسلام خو مې راوړ بیا م راته ویل چې زکات ورکړو نو زکات مې ورکړو اوس نور څه نه دي پاتې او دونه راته وویل چې اوس ورشم او دته سجده وکړو صرف دا یوه خبره پاتې د هغې په باره کې د آیتونه نازل شو کله چې مدینې ته نږدې شول او دننه وتل مدینې ته نو د ده زوی و عبدالله هغه ورته ودرېد په لاره کې مخلص صحابي و هغه قسم یې ورته وکړو ویل لا تدخلا مدینې ته به دننه لاړ نه شي تر دې پورې چې ته دا وویل چې رسول الله دا عزتمند دی او زه ذلیل یم نو هغه دا وویل ویا زه دا گواهی کوم چې عزت د الله او د رسول او د مؤمنانو د پاره دی به پرې خو زه اوس نبی علیہ السلام عبد الله ته ویل زوی ته ویل جزاک الله رسولی وان المؤمنین خیر الله تعالی د رسول او دارنګي د مؤمنانو نه خیر د هغه طرف نه درک دی کی آیت اشاره دا واقعیت هم الذين يقولون دا غکسان چې وی دی لا تنفقوا على من عند رسول الله چې خرج مکو په اچا چې بنز دا رسول الله باندې دی حتا ينفذوا تر دې چې خوار وار شي ولله خزائن السماوات والارض خاص الله لره خزانه د اسمانونو او زمکې ولكن المنافقين لا يفقهون لیکن منافقان خلق نه پويږي يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل داینو قباتنا دوی وای کو چر من واپس شو مدینه ته نو خامخا به واپس مونږ عزت من د دینه ذلیلان لرا ولله العزه ولرسوله او خاص الله لرا عزت دی او پیغمبر دا غلرا وللمؤمنین او مؤمنان لرا ولكن المنافقين لا يعلمون لكن منافقان خلق نپویین دل ترا ولی الله العزت کلام د پر توصیف دی معنا دا صفت د الله د پر دی دا ولی الله العزت د عزت د الله پر دی رسول او مؤمنان د پر سوره نساء کې هم دا رنګ دلته کلام د پر تملیک يا ايها الذين امنوا ايمانوا على ولا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله اي مؤمنانو ار کله چې د منافقانو قبایل ذکر شو نو اوس مومنان لره تحذیر ورکوي د اوصاف منافقانو نه، او هر کله چې اشتغال دا سبب د قباحتون اشتغال او فخر کول دي په مال او دارنګي په اولاد سره، نو خصوصا دلته د هغې د اشتغال نه منه کوي. یا ایها الذین آمنوا ایمنوا لولا تلهکم اعمالکم غافل دین کی تاسو سره مالونه ستاسو ولا اولادکم او لولا ستاسو عن ذکر الله د ذکر د الله تعالی نه چې تاسو د قتال او د فی سبیل الله نه بند کی یا د دین د کار نه وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَسَوْفَ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فَذَاكَ سَنَمْ دِي تَوَانِيَن دِي وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ دِيكِ تَرْغِيب دَيْن فَاق دَمَ خير مردنا او خرج کې دا عمل نه چې مونږ پر رزقناکم چې مونږ درکلي تاسو ته من قبل آیات مخکې نه چرآشي أحَدَكُم الْمَوْت یا استاد تمر پیاقول ربی لولا اخرتنی نوید ای رب زما ولنرسو ولدن سنکما لرا الی اجل قریب تر نیټین از دی پوره لگ بدر سکله پاس صدق نما بخیرات کله یادار پاس صدق ان زب خیرات وکم چرستمک واکم من الصالحین او شعب زد نیکانونا ما با خیرات کرده و شعب وزر نیکانونا ولن یواخر الله نفسا ویچیر نرستک اللہ تعالی یو نفس را اذا جا آجلوها کلا چی را چی نیت داغی دا دی آیاتنا عبداللہ ابن عباس یهو استلال کرده فاجل دا نبی علیہ السلام بانی چې د نبی له صلوات و سلام عمر درش په تکالو او دا سورته درش په تم نمبر دی او دا رنګیره سوره تغابن کې به تغابن ذکر دی چې تغابن دغه چې نبی له سلام او پات دي تی استلال کړو والله خبير بما تعملون الله خبردار دی په عملونو تاسو کوي. امتیازات د صورت په دې کې ډیر صفات د منافقینو او دارنگی اصحاب العزت ذکر کرو دیکھ او تصید پی دنیا آئیم ذکر کرو.